цей день. Так просто взяв і з'їв всі попередні, так просто перекреслив повсякденні проблеми, взяв і полетів. В цей день час, якою швидко так лється, у море не солоне, що знайдеться на мапі не цих світів. А ще в цей день я написав пісню, яка, можливо, комусь знадобиться для того, щоб її співати цілий день. І так хочеться про це кричати, не варто було собі обіцяти знов, що не повірю у людей любов. Цей день запам'ятаєш ти, а я тим більше. Він так багато по собі лишить, я так давно цього хотів. В цей день не пролунає більше суму тиша. Запам'ятаєш ти, а я тим більше. І ще не раз розповім про те, як день цей я написав пісню, яка, можливо, комусь знадобиться для того, щоб її співати цілий день. Так хочеться про це кричати, не варто було собі обіцяти знов, що не повірю у людей любов. Все зажило.